To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 16 lutego, minęła 21. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Wilnie rozmowy prezydentów Polski i Litwy. Jednym z tematów sytuacja polskiej mniejszości. Sezon zachorowań na grypę w pełni, część szpitali ogranicza odwiedziny. Stany Zjednoczone formalnie oskarżyły 13 Rosjan o ingerencję w ostatnie wybory prezydenckie. O sytuacji polskiej mniejszości na Litwie prezydent Andrzej Duda będzie jutro rozmawiał w Wilnie, informuje szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Jak zaznacza, tematów do omówienia z prezydent Dalią Grybauskaitę jest dużo. To, co byśmy oczekiwali, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość polskich placówek oświatowych, są sprawy, które są nadal do rozwiązania. Jak pan prezydent powiedział, konsekwentne przedstawianie polskiego stanowiska w kontekście wzajemnych interesów Polski i Litwy powinno w tej sprawie dać kolejne dobre rezultaty, bo właśnie istotą jest to, żeby pokazać, jak wiele spraw jest dzisiaj wspólnym interesem Polski i Litwy. To pierwsza oficjalna wizyta prezydenta na Litwie. Gdański Sąd Rejonowy uniewinnił jednego z oskarżonych o napad na jubilera, do którego doszło 7 lat temu w Gdańsku. Sędzia, uzasadniając wyrok, stwierdził, że jedynym dowodem obciążającym Piotra K. było pomówienie osoby skazanej za współudział w tym przestępstwie. Korzystne dla oskarżonego były zeznania świadków. Potwierdzały, że mężczyzny nie było na miejscu przestępstwa. Wyrok nie jest prawomocny. Coraz więcej chorych na grypę, tylko na Warmii i Mazurach w ciągu tygodnia. Ich liczba wzrosła o ponad 1300 przypadków. Tamtejsze szpitale ograniczają odwiedziny. Robią to w trosce o chorych, zapewnia Przemysław Prajs ze Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Głównym celem tego zakazu jest oczywiście troska naszych pacjentów, którzy tutaj niejednokrotnie przechodzą skomplikowane, ciężkie zabiegi operacyjne, w związku z tym mają organizmy osłabione z ułatwionym dostępem dla drobnoustrojów, dlatego staramy się zminimalizować możliwość takiego zakażenia, szczególnie, że pracownicy zauważyli także wśród odwiedzających osoby, które kaszlały, kichały. Lekarze apelują, by unikać dużych skupisk ludzi i pamiętać o zasadach higieny, na przykład o częstym myciu rąk. Amerykanie formalnie oskarżyli 13 obywateli Rosji o ingerencję w wybory prezydenckie. Działania Rosjan polegały m.in. na akcjach w mediach społecznościowych i organizowaniu manifestacji. Akt oskarżenia zatwierdziła ława przysięgłych w Waszyngtonie. O zarzutach poinformował zastępca prokuratora generalnego Rod Rosenstein. Oskarżeni prowadzili coś, co sami określali mianem wojny informacyjnej przeciwko Stanom Zjednoczonym. Ich celem było podważenie zaufania do kandydatów i systemu politycznego jako całości. Akt oskarżenia liczy 37 stron. Rosjanie mieli podszywać się pod Amerykanów i rozpowszechniać nieprawdziwe informacje. Byli zatrudnieni w firmie Internet Research Agency z Sankt Petersburga, określanej mianem farmy troli. Dysponowali budżetem w wysokości milionów dolarów. Podejrzani nie zostali aresztowani. Stany Zjednoczone będą domagać się ich ekstradycji. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie ruszyła 23. kolejka. Jeden mecz już za nami, a kibice obejrzeli w niecieczy aż 6 goli. Punktami podzieliły się Sandecjanowy Sącz i Korona Kielce. Zremisowały 3-3. Trwa spotkanie w Warszawie, gdzie Legia podejmuje Śląsk Wrocław. Jest 2-0 dla mistrza Polski. W 24. minucie po koronkowej akcji strzelił Kasper Hamalainen. Finn podwyższył na 2-0 w 30. minucie. Legia Warszawa gra także w Ekstraklasie koszykarzy. W tym przypadku w wyjazdowym meczu ze Stelmetem Zielona Góra. Na prowadzeniu drużyna z Grodu Bachusa jest 25-18. W Ekstraklasie siatkarzy zwycięstwo wicelidera. Noniko Warszawa pokonało 3-2 Dafi z Połem Kielce. Jest to 13. wygrana z rzędu drużyny prowadzonej przez Stefana Antigę. W innym meczu Łuczniczka Bydgoszcz pokonała BBTS Bielsko-Biała. W Ekstraklasie siatkarek gładkie zwycięstwo BKS-u Bielsko-Biała 3-0 z MKS-em Dąbrowa Górnicza. I jeszcze rajdy samochodowe i druga runda Mistrzostw Świata w Szwecji. Na prowadzeniu po dzisiejszej jeździe jest Belg Thierry Neuville. Wyprzedza innych kierowców Hyundai'a, Andreasa Mikkelsena o niespełna 5 sekund i Haydena Padona o 12. Dopiero 12. miejsce zajmuje broniący tytułu Francuz Sébastien Ogier. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A w nocy na wschodzie śnieg i marznąca mrzawka, na wybrzeżu i w centrum deszcz ze śniegiem, na południu mgły od minus 12 stopni w Tatrach do plus 2 nad morzem. Jutro pochmurno, na południu będzie padał śnieg, a na termometrach od 0 do plus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Z

Ja przyjechałam spod Poznania i chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę i znajomych, którzy ze mną przyjechali, a w szczególności mojego wujka Marcina, który ma dzisiaj urodziny. No, pozdrowienia dla wujka Marcina zwłaszcza, bo jak ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy także wszystkich dzisiaj urodzonych. To była Mania, dziękujemy. A teraz Cigarettes After Sex na 11 bez zmian. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other it's sweet. Cigarettes After Sex, 19 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11, czyli bez zmian. Gabi Darmetko to jest ta koleżanka, która jest dzisiaj moją asystentką. Brawa dla Gabi. Na początku listy powiedziała mi, że nie ma dzieci, a teraz mówi, że jeszcze 7 dziewczyn. Wśród tych 7 Jadzia. Dzień dobry, Jadziu. Dzień dobry. No to powiedz nam coś. Przyjechałam spod Poznania i chciałam pozdrowić moją mamę, tatę i siostrę. A siostra jak ma na imię? Maria. No, pozdrawiamy wszystkich. To była Jadzia, dziękuję ci bardzo. Deep Purple, The Surprising, to pierwsza dziesiątka naszej listy. 19 tygodni w zestawie, dziś na 10. It wasn't quite the curse of Tutankhamun or the kiss of death from Judas in the night, and it felt so far beyond the blue horizon, tempting me with transports of delight. Devil took my hand and said, come along with me. Well, there I was, wide awake and dreaming, reaching out for something in the sky. But I could not control that trembling feeling. Everything I wanted slipping by. Oh, and the devil took my hand and said, something you should see. prawie jak muzyczna premiera. 19 tygodni na naszej liście i ciągle w pierwszej dziesiątce. The Surprising i Deep Purple. Dziś na właśnie na miejscu 10. Lena, dobry wieczór. Dzień dobry. Przyjechałam spod Poznania i szczególnie chciałam pozdrowić moją babcię. Mhm. I wujka Mani i Jadzi, który też dzisiaj ma urodziny. No kurczę, no to fantastycznie. A to jest spod Poznania jakaś wycieczka przyjechała, taka większa? Tak? Tak. A, ferie mają. No to miłych ferii, dziękuję ci bardzo. Co my tu mamy? Barbara Brońska, nie czekaj, na 9. Oczko do góry. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Czekaj, Barbara Wońska, 10 tygodni na liście, z 10 na miejsce 9, a u nas Maja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyjechałam z Lubania i chciałabym pozdrowić mamę i tatę i całą rodzinę. I to wszystko? Tak. Okej, dziękuję ci bardzo. To była Maja, a my wracamy na listę i teraz będzie Jaromir znowu na miejscu 8, Czarna dziura. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem.

Greta Van Fleet, Edge of Darkness, to 7 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 7, a pozdrowić przyszła Hania, dzień dobry. Dzień dobry, jestem Hania spod Poznania i chciałabym pozdrowić moje dwie babcie Elę i Ewę oraz moje najlepsze przyjaciółki Olę i Julię. Dziękuję Ci bardzo. Okej, może następną listę z Poznania zrobimy. Będzie łatwiej z dojazdem. To był zespół prawie Led Zeppelin, a teraz będzie Led Zeppelin Immigrant Song na miejscu 6. Tort. Miałem powiedzieć, że Gabi wysłała zdjęcia z naszej listy do Heli. Hela wrzuciła na stronę internetową. Jeśli ktoś ma słuchaczy, których nie ma tutaj, ochoty na kawałek wirtualny tortu, to zapraszamy na stronę Trójki Polskie Radio PL / Trójka. Wiktoria. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam pozdrowić babcię Halinkę, dziadka Wojtka, całą rodzinę i moją najlepszą przyjaciółkę Maję. Okej, okay, a mówiłaś skąd jesteś? Jestem z Kamiennej Góry. A, okej. Okay. No właśnie, od razu widać. Wiktoria z Kamiennej Góry. Dziękujemy za pozdrowienia. A wracając na listę, powiem, że The Glory, The Cranberries na miejscu 5. Come over, 5 tygodni na liście i w tym tygodniu na 5 The Glory i Cranberries. A w naszym studiu Adaś i Olek. Który jest Adaś? Ja jestem Adaś. A, Adaś. A powiedz, ile ty masz lat? Co? Ile masz lat? 7. Olek, ile ty masz lat? 6. Okej. Okay. Coś ząb ci wypadł? Jedynka, tak? Okej. Okay. Ale to odrośnie. Kogo pozdrawiacie? Jednak słuchawki się przydają. Kogo pozdrawiacie? Ja pozdrawiam moją mamę i moją młodszą siostrę Marcelinkę. Okej. A ja pozdrawiam ciocię Justynę, ciocię Asię, moją młodszą kuzynkę Jagódkę. A o której godzinie chodzicie spać tak normalnie? Ja to tak o 22. Okej. Okay. A ty nie wiesz, tak? Ale widzę, że już jesteś trochę śpiący. To życzę wam dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Adaś i Olek, brawo. A teraz Krzysztof, który za moment pojawi się w naszym studiu, żeby poprowadzić audycję po 22. Krzysztof Zalewski, przyjdź w taką noc na miejscu 4. Kiedy lśnią setki gwiazd. proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. A więc proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc. 10 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu czwartym. A teraz jako prezenterka listy przebojów trójki wystąpi Hania. Dzień dobry. Dzień dobry, mam na imię Hania i mieszkam w Szamotułach. Chciałabym pozdrowić swoją babcię Kasię, swojego dziadka Kazia i swoją babcię Gosię i swojego dziadka Stasia i moją najlepszą koleżankę Natalkę. Masz niezłą pamięć. Ile masz lat? 6. No właśnie. Kasia. Hania, 6 lat. Pozdrowienia. Dziękujemy. Greta, jeszcze raz. Highway Tune. 17 tygodni na liście. Trójka obroniona. Greta Van Fleet, jeszcze raz dzisiaj na liście i to 17 tygodni na liście, a dopiero co debiutowali na miejscu trzecim. Franek, dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałem z Dąbrówki spod Poznania na narty. Chciałem pozdrowić babcię Irenkę, tatę, mamę i małą siostrę Helenkę. Interesuję się modelami zdalnie sterowanymi. No, to jest coś. To ja jeszcze wszystkich spod Poznania przy okazji pozdrawiam. Daria Zawiało, jeszcze w Zielone Gramy, to nasza dwójka w tym tygodniu.

No i jeszcze pierwsze miejsce na naszej liście. Dzisiaj Kubulek na mnie wymógł, żebym powiedział, co jest na pierwszym miejscu i powiedziałem, że to jest piosenka, która już na pierwszym miejscu była. Tak, ona już była na pierwszym, a dzisiaj wraca z drugiego na pierwsze. 5 tygodni na liście. Laocze. No tak, to nasz numer jeden w 1881 wydaniu Listy Trójki, nie raj, Laocze. Dziękuję za 20 lat ze Szklarską, także Listy Przebojów. Tu zdarzył nam się Czajek, który kiedyś powiedział te słynne słowa. Czajek jest teraz już wielkim czarodziejem, ale w historii Listy pozostanie jako Czajek. Dziękujemy bardzo i wszystkiego najlepszego. Trójka górą jeszcze jutro w Szklarskiej Porębie. Zapraszamy. Muszę już iść spać.